Het Gouden Hoofd in Blokker presenteert dit weekend. De Volendamse Spring met zangeres Maribel. Zondag 1 februari 1987 gaan we daarom gezellig naar het Gouden Hoofd in Blokker. U weet wel, die dancing met een beetje extra. Tot ziens in Bar Dancing het Gouden Hoofd in Blokker.